tu program Sieci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy 14 dzień października, jest poniedziałek, na zegarze piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. 200 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce, usuwając skutki silnego wiatru. O wycofanie sił pokojowych z Libanu zaapelował do sekretarza generalnego ONZ premier Izraela. Prawo do azylu politycznego to decyzja narodowa, a nie unijna, mówi szef polskiej dyplomacji. Około 200 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru odebrali strażacy w Wielkopolsce. Dotyczyły one przeważnie powalonych drzew. Jak powiedział oficer dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej, doszło także do kilku przypadków uszkodzenia dachów. Najwięcej zgłoszeń odebrano z terenu Poznania i okolic. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Co najmniej 51 osób zginęło, a 174 zostały ranne w sobotnich i niedzielnych atakach Izraela na Liban, poinformowało Ministerstwo Zdrowia w Bejrucie. Od początku wzajemnych ostrzałów Hezbollahu i Izraela zginęło ponad 2300 osób, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Większość z nich to ofiary trwającej od 3 tygodni intensywnej izraelskiej kampanii. Władze izraelskie dążą do całkowitego osłabienia Hezbollahu, ale ten cel będzie trudny do osiągnięcia, ponieważ takie organizacje jak Hamas czy Hezbollah będą stale się odradzać, powiedział w polskim radiu profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest ideologia, która stoi za tą organizacją. Oni zawsze, zawsze będą mieli więcej zasobów, niż jest im potrzebnych do działania. Za jednego bojownika, który zostanie zabity, czy za jednego terrorystę, który zostanie zabity, do organizacji przystąpi kolejnych dwóch, trzech, kilku. Za broń, która zostanie zniszczona, oni sobie znajdą sposób, żeby tą broń w jakiś sposób zdobyć. W ostatnich 2 dniach doszło do kilku incydentów. Walki na południu Libanu doprowadziły do poważnych zniszczeń na ONZ-owskich posterunkach. Rannych zostało 5 żołnierzy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał sekretarza generalnego ONZ do wycofania z Libanu misji pokojowej. Przygotowania do wyborów prezydenckich i sprawa ograniczenia migracji to niektóre zagadnienia, o jakie był pytany przez dziennikarzy w Toruniu szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się m.in. do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej mówił o tym, że ograniczy migrację do minimum i chce również domagać się uznania tej decyzji w Europie. O ile mnie pamięć nie myli, to prawo do azylu politycznego jest prawem narodowym, a nie prawem Unii Europejskiej. Więc mamy tutaj, wedle mojej najlepszej wiedzy, mamy tutaj naszą narodową decyzję do podjęcia. Czasowe zawieszenie wniosków azylowych jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane, napisał wczoraj na platformie X premier Donald Tusk. Na sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej szef rządu zapowiedział, że jutro przedstawi strategię migracyjną Polski. Poinformował, że jednym z jej elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył też, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny. Przepisy dotyczące wypadków drogowych należy dopracować, powiedział w polskim radiu Janusz Popiel, szef Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych Alter Ego. Jego zdaniem powinien być rozszerzony katalog okoliczności zaostrzających wymiar kary. Trzeba byłoby dopracować takie sytuacje jak drastyczne przekroczenie prędkości, udział w nielegalnych wyścigach, jazda na sądowym zakazie, jazda bez uprawnień. To powinno być traktowane jak okoliczności zaostrzające wymiar kary, podobnie jak jazda w stanie trzeźwości, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy też pozostawanie pod wpływem środków psychotropowych. W piątek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy wypadku na Warszawskiej Woli. Zdaniem śledczych Tomasz U. w środę na rondzie Tybetu w Warszawie potrącił pieszego i uciekł. Mężczyzna jest też podejrzany o posiadanie narkotyków. Najpotężniejsza rakieta świata Starship firmy SpaceX wystartowała i wróciła na Ziemię w ramach testowej misji. Jest to rakieta wybrana do wysłania za 2 lata amerykańskich astronautów na Księżyc. Eksperyment przeprowadzono w miejscowości Boca Chica w Teksasie. Po wylądowaniu ponownie na Ziemi najpotężniejszej rakiety na świecie, której wysokość można porównać z 20-piętrowym budynkiem, w bazie kosmicznej w Teksasie zapanowała ogromna radość. Po raz pierwszy firma SpaceX podjęła próbę i udało się jej bezpiecznie sprowadzić rakietę nośną Super Heavy. Po wystrzeleniu rakieta nośna wróciła w kierunku miejsca startu, gdzie zestaw masywnych metalowych ramion zwanych pałeczkami złapał ją w locie, aby uratować przed twardym lądowaniem. Operacja jest ogromnym sukcesem i kolejnym krokiem w stronę odkrywania tajemnic kosmosu. Rakieta po modernizacji ma być dość szybko ponownie wykorzystana. Jej możliwość wielokrotnego użycia sprawia, że znacząco spadają koszty misji kosmicznych. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więc

heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. We got no future, we got no past. Here today, built to last. In every city, in every nation, from Lake Geneva to the Finland Station. Yeah. Been in a West End town and a dead end world. East End boys, West End girls. In a West End town and a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End boys. West End girls. Tej nocy towarzyszy nam bardzo silny wiatr, również rano wieje. Wiele zgłoszeń odbiera Straż Pożarna. Przede wszystkim te zgłoszenia dotyczą powalonych drzew, no ale faktycznie ten wiatr sprawił, że zrobiło się niebezpiecznie w naszym kraju, więc prosimy na siebie uważać. Nadchodzący niż helma jest jakby no przyczyną takiego wiatru i tego, że IMGW wydało ogłoszenia, ale patrząc na pogodę, no raczej nie możemy narzekać na te ostatnie dni, biorąc pod uwagę, że faktycznie było ciepło i że ta tegoroczna jesień wiele razy zachwycała i zachęcała również do spacerów i podróżowania. Zachwycają kolory liści, krzewów w ogrodach botanicznych, ale atrakcje turystyczne czekają też nad morzem oraz w górach. Człowiek, no, by sobie gdzieś pojechał, prawda? A gdzie konkretnie? Poza lasami i najbliższą okolicą rozwiązaniem mogą być ogrody botaniczne, które wciąż działają, mówi doktor habilitowana Ewa Zaraś ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Instytutu Nauk Ogrodniczych. Te, które są mi najbliższe i najbardziej lubię je odwiedzać, to jest chociażby Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, który jest niezwykle interesującym, kameralnym miejscem, mimo że położony w środku miasta, mimo że położony w takim bardzo newralgicznym miejscu, bo między Parkiem Łazienki Królewskie a Parkiem Ujazdowskim, to mimo wszystko dzięki takiej swojej bardzo interesującej formie, tu przede wszystkim myślę o ukształtowaniu terenu, potrafi zawsze każdemu dać jakiś taki kawałek pewnej takiej intymności, takiego bycia bezpośrednio z przyrodą i o każdej porze roku warto ten ogród odwiedzać i się właśnie cieszyć tymi zakątkami takimi w zasadzie dla siebie tylko. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taka piękna jesień. Kolory, trochę jest letnia pogoda, no ale mam nadzieję, że się zrobi bardziej jesiennie jeszcze. Ja jestem z Warszawy, więc tutaj jest, no to jest ładniej, ale u mnie jest ładniej. To znaczy, co tam się dzieje? Za grodziskiem. No jest więcej drzew, jest więcej zieleni, są grzyby. Pierwszą pozycję w sercu zajmuje Arboretum w Rogowie. Możemy obcować z absolutnie zjawiskową kolekcją klonów japońskich, ale również całą masą przepięknych drzew i krzewów obcego pochodzenia, werbujących się czy z Ameryki Północnej, czy z Azji, które właśnie teraz jesienią potrafią nas absolutnie zaskoczyć przepięknymi kolorami, takimi niespodziewanymi, nieoczywistymi odcieniami różu, błękitu nawet, jeśli myślimy o owocach, fioletu i jeśli chcemy właśnie tak zobaczyć, jak bujna i kolorowa może być przyroda, to zdecydowanie Arboretum Wrogowia. O tej porze roku możemy również wybrać się nad morze. Wyjątkowo na przykład nie zapłacimy teraz za wejście na Sopockie Molo. Więcej Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie. W okresie od 12 kwietnia do 30 września, kiedy obowiązywały bilety wstępu, kasy Sopockiego Molo odnotowały ponad 1 100 000 wejść. I od 1 października wstęp na molo jest już bezpłatny i w takiej formie będzie ono udostępniane do kwietnia przyszłego roku. Warto nadmienić, że mieszkańcy Sopotu na podstawie karty sopockiej mogą korzystać z molo bezpłatnie przez cały rok, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Gdzie się wybrać? Sprawdza Weronika Puszkar. Bardzo dziękujemy oczywiście za te pomysły. Ciekawe, czy ktoś z Państwa odwiedził te wszystkie miejsca, o których mówiliśmy w tym dźwięku. 20 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Przed nami Szama i Krab. Przemierzam czarne puszcze. Odpowiedzi na pytania, których nawet to Szama i Krab. Szama, czyli połączenie old schoolu z elektroniczną zajawką i funkowym bujnięciem. Tak o sobie właśnie mówił zespół Szama. Już za nami. Pogoda sprzyja grzybiarzom, to teraz trochę o szamaniu będzie grzybów. Wystarczy wejść do lasu, rozejrzeć się i już mamy pełen koszyk, mówią osoby, które można spotkać w lesie. Jakie grzyby można zebrać i jak je zbierać przede wszystkim, to sprawdzał Paweł Wądołowski z Radia Białystok, który wybrał się do lasu koło Czerwonego Boru. Na razie tylko podgrzybki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Maślaczki były, prawdziwki nawet. Ludzie targają tutaj całymi wiadrami. Grzyby pan wyrywa, wycina, wykręca, bo są różne teorie. Staram się usunąć z korzeniem jak najbardziej delikatnie. No. Trzeba zapytać fachowca, grzyby wycinamy, wyrywamy czy wykręcamy? Dla grzybów to może nie mieć większego znaczenia, bo i tak znikną z lasu, jak je weźmiemy. Marcin Kiełczewski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża. Ale polecałbym jednak wyrywanie grzyba, przez to możemy uniknąć ewentualnego zgnicia grzybni już istniejącej. Najlepiej, jak się na pewno zna dobrze grzybi, nie brać grzybów, których człowiek nie jest pewien. Ja zbieram tak, prawdziwki, kurki, prośnianki, czyli siwki, zielonki, kanie też są niebezpieczne. Kiedyś się przytrułam się muchomorem plamistym. U mnie tak, maślaczki, podgrzybki, no i niespodzianka, tyle ryzów znalazłem przy drodze. Leśnicy przypominają, żeby zostawiać samochody na wyznaczonych parkingach. Nie wolno też wjeżdżać do lasu i zostawiać leśnych dróg pożarowych. To też bardzo ważne w zachowaniu. Taki savoir-vivre, właściwie możemy całą listę stworzyć różnych dobrych praktyk. No ale też trzeba uważać na kleszcze, ponieważ w ramach takiej wycieczki do lasu można trochę tych pajęczaków ze sobą przynieść do domu. Czy grzyba wyrywa się, czy wycina, czy wykręca? To też jest ważne pytanie o poranku. 26 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Przed nami Morrissey, Spend the Day in Bed. To też jest jakiś pomysł na dzisiaj, na poniedziałek 14 października, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Za chwilę 5.30, za chwilę skrót najświeższych doniesień z kraju, ze świata w ramach serwisu Trójki. Happy I did, yes I spent the day in bed. As the workers stained slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus, no bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain. No highway, freeway, motorway. Zbliża się 5.30, czas na Serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Czasowe zawieszenie wniosków azylowych jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Na sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej szef rządu zapowiedział, że we wtorek przedstawi strategię migracyjną Polski, a jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył też, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak pakt migracyjny. W centrum Sulechowa w województwie lubuskim doszło do pożaru opuszczonej hali fabryki mebli. Rzecznik tamtejszej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak powiedział, że ewakuowano około 100 mieszkańców okolicznych bloków. Dosyć rozległa hala, podzielona na trzy części. Są to zakłady opuszczone, nikogo nie było w środku, zrobiliśmy przeszukanie, także na szczęście nikt nie ucierpiał. Tu możemy mówić o kilkudziesięciu strażakach biorących udział w akcji. Z ogniem walczyło 20 zastępów Straży Pożarnej. Dziś Dzień Nauczyciela. Wszystkim pedagogom składamy najlepsze życzenia, między innymi, żeby wystawiali najlepsze oceny. W porannym zapraszamy do Trójki rozmowa z nauczycielem roku 2024, Gabrielem Wołosewiczem, który opowie o swojej pracy i pasji do nauczania. Będzie też o rozpoczynającym się sezonie dokarmiania zwierząt. Przy brzegu jeziora Kunickiego, niedaleko Legnicy, stanął kaczkomat. Można z niego wziąć zdrową dla ptaków wodnych karmę. Pamiętajmy, że niewłaściwe dokarmianie może ptakom zaszkodzić. Więcej o tym po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A my jeszcze sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 miejscami w centrum, na zachodzie i południu. Obszary podgórskie, tutaj jest chłodniej od 7 do 10 stopni, no i deszczowo, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Coś mi świta w Trójce, no i przed nami Madonna. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Yeah. to Madonna i Hang Up. 34 minuty po godzinie 5, 14 dzień października. Przypominamy, dzisiaj świętują nauczyciele, ale też uczniowie. No a my wróćmy jeszcze do pokojowej nagrody Nobla i do tych wielkich emocji, które towarzyszyły nam w zeszłym tygodniu. Tegoroczna pokojowa nagroda Nobla przypadła Nihon Hidanko, czyli japońskiej organizacji ocalałych z ataków atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Organizacja została doceniona przez norweski komitet noblowski za wysiłki na rzecz oczyszczenia świata z broni jądrowej. Werdykt norweskiego komitetu noblowskiego ogłosił jego przewodniczący Jörgen Vatne Fridnes. Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors. Ten oddolny ruch ocalałych z ataków jądrowych w Hiroshimie i Nagasaki, znany również jako Hibakusha, otrzymuje pokojową nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej i za pokazanie poprzez zeznania świadków, że broń jądrowa nigdy nie powinna być ponownie użyta. That nuclear weapons must never be used again. To, że jego organizacja została wyróżniona pokojowym Noblem, nie mógł uwierzyć współprzewodniczący Nihon Hidankyo Toshiyuki Mimaki. Będziemy apelować do świata, tak jak zawsze to robiliśmy, o zniesienie broni jądrowej i osiągnięcie wiecznego pokoju. Dlaczego Nihon Hidankyo? Byłem pewien, że to będą ludzie pracujący tak ciężko w Strefie Gazy. Jako ważny sygnał cywilizacyjny decyzję norweskiego komitetu noblowskiego komentuje profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczył, w świecie pełnym wojen to zwrócenie uwagi na poważne zagrożenia dla ludzkości. Niestety z groźbami jest tak, że z chwilą, kiedy się po raz pierwszy pojawią, to potem łatwo jest już o eskalację, a za eskalacją mogą pójść czyny, nawet niekoniecznie przemyślane. Więc ja sądzę, że to jest taka próba Komitetu Noblowskiego, próba przypomnienia nam, że mogą się pojawić procesy społeczne, polityczne, nad którym nie będziemy w stanie zapanować, nie będziemy w stanie ich kontrolować i możemy się znaleźć w sytuacji, która nie będzie już po prostu przedmiotem gruźb i retoryki politycznej, ale będzie po prostu nieszczęściem, które dotyka każdego. Nihon Hidankyo powstała w 1956 roku, a już w przyszłym roku przypada 80. rocznica zrzucenia przez Amerykanów bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Choć atak nuklearny doprowadził do kapitulacji Japonii i zakończenia II wojny światowej, to w jego wyniku zginęło około 220 tysięcy osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pokojowa nagroda Nobla dla tej japońskiej organizacji to wyraźny i bezpośredni komunikat dla Putina i Kim Jong-una za grożenie ludzkości użyciem broni atomowej. I to groźby są haniebne i nigdy nie powinny mieć miejsca w cywilizowanym i tak doświadczonym świecie, oświadczył przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego. Za 23 minuty po godzina 6, natomiast teraz Myslowic i Ukryte w Trójce. A za chwilę przeniesiemy się do Gdyni. I gwar za szyb, znajome drzwi, nie stoisz w nich, przemykam gdzieś, wśród wejść i wyjść, neonów szept, pulsuje nim i choć ty, Mysłowice i Ukryte, to już za nami. A teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się na północ naszego kraju, do Gdyni. Konkretnie publiczność w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej obejrzy po raz pierwszy musical ukazujący życie gwiazd okresu PRL. To nowość sceny kameralnej zatytułowana Na muzycznym ringu. Według odtwórcy jednej z ról Andrzeja Śledzia była taka dekada w najnowszej historii Polski, gdy niektóre z gwiazd mogły liczyć na łaskawość władz. Konkretnie bym to umiejscowił w takim złotym dziesięcioleciu PRL-owskim, kiedy nastał król Edward I. Artyści byli traktowani bardzo pięknie, śpiewali najczęściej o miłości, o kwiatkach, o ptaszkach, o wietrze szumiącym w gałęziach, co absolutnie tamtej władzy nie przeszkadzało, przeciwnie, dodawało jej skrzydeł. Zdaniem aktora spektakl może zainteresować młode pokolenie Polaków, które nie zna przebojów dawnych gwiazd. Artystów przedstawiono w współczesnionej wersji. Co by było gdyby? Gdybyśmy ich teraz spotkali, gdybyśmy ich zaprosili na przykład na scenę kameralną i z nimi chcieli porozmawiać, pośpiewać i pobyć i jak oni by się zachowywali w tej nowej rzeczywistości. To jest, no wydaje mi się, że to jest ciekawe. Na miłosnym ringu wyreżyserował Marek Sadowski, który napisał również scenariusz do tego spektaklu. Sprawdziłem, biletów brak. Tylko kilka tych przedstawień odbędzie się w tym roku, więc to zainteresowanie było faktycznie bardzo duże. A jakie to będą piosenki, jaki to będzie repertuar? Między innymi Danuta Rin, Sława Przybylska, Irena Santor, Halina Kunicka oraz Jerzy Połomski. To jest właśnie ten repertuar, który tworzy ten miłosny ring. Za 17 minut godzina 6 przed nami Sela Su i Raga Muffin. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. Your body's sending all my love. It's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pours. A rock'n'roll is a freedom fighter. He's handling a choice, and I know. Rock 'em off and it's a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear, rock 'em off and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of and not to fool around. But why don't you be good sensei on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Often is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Not Selaxu i Raga Muffin w Trójce. Byliśmy na północy, no to żeby było sprawiedliwie, przenosimy się teraz na południe. Boisko do piłki nożnej, ścieżki do biegania, boisko do siatkówki, również siłownia. Na kampusie 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostało otwarte Centrum Sportu i Rekreacji. Kto będzie mógł korzystać z tej infrastruktury? O tym rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Kubat. Tutaj piłkarki nożne z klubu. Tutaj osoby studiujące też mogą z tego wszystkiego korzystać. Poza tym komercyjnie. Oczywiście mieszkańcy nie tylko. Kto zechce w godzinach popołudniowo-wieczornych może sobie część obiektu wynająć, bo jest i pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Są mniejsze boiska. Do siatkówki plażowej, do nawet piłki ręcznej. Są korty tenisowe, które też można wynajmować. To wszystko jest oświetleniem, czyli późna pora nas tutaj w ogóle nie ogranicza. Plus to otoczenie. Kampus, ta zieleń. Nic tylko korzystać i grać. Nowe miejsce warte uwagi, warte odwiedzenia również w Krakowie. Przypominamy, budowa centrum kosztowała ponad 33 miliony złotych i zostało zrealizowane, ta inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dorzuciło aż 12 milionów złotych. Przypominamy, i boisko do piłki nożnej, i ścieżki do biegania, i boisko do siatkówki, również siłownia, sztuczne oświetlenie, więc właściwie można grać o każdej porze dnia i nocy, byleby tylko pogoda nam dopisała. 13 minut i będzie godzina 6. O 6:00 poranne zapraszamy do Trójki, a tymczasem... Coś mi świta. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportu miało zabraknąć stron, ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą wpad. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. W największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną. Mieliśmy dzisiaj o 8.13 gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników, w rozmowie politycznej Trójki będzie Patryk Jaki, a od godziny 6 zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Dziękujemy za dzisiaj, kłaniamy się i życzymy dobrego dnia. Halina Leszczyńska program realizowała, Radek Nałęcz mówił do Państwa. Do jutra, do 4.00.